Na, szia! Na, szia, édesanyám, na, mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, nézzük ezt, ahogy hívják ott apát, föllábbazott, hogy mi lett még vége, még elnézte volna. Mi lett kellett még végig csinálni nekik? Hát igen. Akkor néznéd, akkor a vége van, mi? Hát, most majd valami lesz belőlük, nem? Hát, majd fordulakodta. Ja. Na, mondjál még valami, fönt vagy, vagy már lefeküdtél ágyikóba? Nem, fönt vagyok, még ülök a fotelban. Hogy nem feküdtél le? Hát hideg van még. Hát ugye nincs hideg, apa begyújtott, meg hogy hívják. Mikor leültünk, utána nem sokára én is elszúnyadtam, meg apa is aludt egyet, és akkor így még nem feküdtünk le. Értem. Én is pakolgattam az ibolyákat, most már bepakolom ebbe a szobába, az enyémbe. Mondom, én majd hordok be kis virágokat, már azt mondom, tehát is, hogy lassan be kül hordani a hideg, nem? Hát, azért csak hidegebbek vannak már most a üzékre. Esténként is már, mi? Aha. Most akkor lassan be kül hordani, majd lassan őket nekik fogok, én is lassan hordogatom. A gyereket hónap kell valamit venni a piacról? Micsoda? Kell valamit venni a piacról? Hát én nem is tudom, nem kell. Ki akarok számolni mi? Vécégen van. Vécepapírt akarok, hogy legyen vécepapír, mert aztán úgyis még mindig félbe, akkor hogy legyen itthon. Hát, neked van még nem, egy... Van még egy tiszta teli, meg van még egy fél. Uh-huh. Hát, igen, minden hozhatsz. Eláll. Eláll, nem kérsz a kenyeret sem. Nem. Uh-huh. Emelik fel az árat. Amikor mondta, hogy neki meg, még mi a csoda kölnek arfiat, akkor reggel szeretőnek erről. Aztán addig hagy tanuljon az Attilak, aztán hát, ha nem eszi a nedves a főd, akkor máma, Jézi, tudod, mit csináltam? Nem. Ott fönt, ahol vannak a felső szilvafa, ott a felső részén mind kiirtottam a parét, 3x4-szer átkapáltam, és oda ütettem el a krizantint, amit meghagytam magamnak is, meg amit mi a csodáztam, elütettem, amit vécétől kaptam, megtaláltam azt, ha tudod, kaptam 3 nácis hagyma volt benne, azt hiszem, meg, vagy 4 nácis, meg 4 tulipán hagyma volt, azt hiszem. Aha. Tudod, amit kaptam, meg akkor, ami volt ilyen kis apró tulipán hagyma, amit kaptam, azt is ottan szépen azokat elütergettem. Hát, na, itt a lézésről. Éppen, csak ezt bírtam dolgozni, mert annyi paré volt anya, meg minden, hogy borzasztó. De mondom, mindig főfelé ki most már haladni, hova haladok lefelé, nem? Mindig főfelé kell rendbe rakni a dolgokat, azt akkor. Még nem is tudom, ezt mondtad, hogy van is körte, van, mint zsoszetárém. Uh-huh. Azt is likvidálni kellene. Ha 30 éve itt vagyunk, anyasz egy a hegytermés nem volt rajta. Hát azért mi a fenének roncsolt a levegőt. Még a barackát ki kéne vágni. Mondom az Attilának, hogy segítsen, csinálja. Hát majd csak neki fog. Most főrakta a gumicsőveket a padlásra, elrendezgette a dolgokat, amiket köllött. Most a szemembe is a tételett. Meg az öreg asszonynak csinálták. Remélem, hogy most ebben behidegben, meg sálban nem biciklizgett össze-vissza. Meg az öreg asszonynak csinálta a dolgokat, kérem a vínasszonynak. De hogy milyen utálatos pofája van az öreg asszonynak. Érted, hogy azt mondta az Attilának, hogy el akar menni megoperáltatni a szemét, szürke hályogja van neki. Annyi pénze van neki? Mondja neki, hát még nagyon jól lát, szemüveg néki, mély meg minden, érted anyám? Aha. Semmi baja nincs neki. Van, már 86 éves, hogy neki elkezdik operáltatni a szemét, a szürke hályogat evenni. Hát mit akar ő már anyám? Hát olyan jó meg van, fönt van, lát, mém, minden. Hát mi baja van neki? Nem tudom már. Hát mondom, hogy nem lát, akkor tegye fel a szemüveget. Abbá se lát már. Tudod, lányom, ő neki úgy látszik, hogy valami izé van, hogy ő zsoros, akkor minden áron el akar, hogy menjen. Egy időben állandóan a hitnára vitette magát, állandóan az orvosságúját, mindent kivizsgáltatott, nézette útra hangon, meg mindent. Most meg hát csinálja, hát ő ezt akarja. Hát de jó, valamilyen akarja, de azt tudod, hogy mit jelent. Akkor az Attilának kell megint vele menni mindenfel. Akkor megint nem bír segíteni a gladiola hagymákat annyi főszenni. Érted? Értem. Várja még! Azt mondta, miért segíteni. Nem az, anya, nem az, hogy apa jöjjön segíteni. Várja még, hogy fő legyen szántva, elvessünk a buzát, aztán is elír a szürke hályogát kezeltetni, nem? Egyszer. Hát azért. De hát mi akar, nem tudom főfogni, hogy mikor normális, jó minden, akkor mi akar fájdalmat? Megcsinálják azok? Hát fizessen érte, ezt akkor megvan. Hát így van. Én mondom, hogy várjon, nyugodtan legyen, addig, míg elvetem a buzát, addig szó se lehet arról, hogy most szürke hajogat nézessünk meg mi egymást. Maradjon a picsáján, azt legyen nyugodt. Hát, tudom, mert már az időben. Micsoda? Hát, hogy beleegyezik-e, hogy elkezdi majd az Attilát húzni. Nem túrhass az Attilát, mert én nem engedem meg, hogy túrogassa most. Hagyja békén. Majd, ha fő lesz, minden el lesz rendezve, akkor utána túrogathatják egymást, ahogy akarja. Hát, jó. Álljon már le! Te szerinted, anya? Hát én szerintem is, tehát. Várjon, nyugodtan várjon, hogy meglegyen minden, azt aztán mehetnek szürkehajogozni, mehet ahova csak akar. Hát nem? De. Mit nyavajog itt én nekem? Lehetetlen egy asszony. De minden baja van neki, anya. Mindig minden. Hogy lehet valaki ilyen? Nem tudom, anyám. Ő úgy látszik, hogy ilyen mágnesként akarná, ha az orvosokat oda húzatni, valamit csináljanak rajta. Látod, most legutóbb már esőbb azták az a hipnás, aki kijött, beadta neki a mi a csodát, azt aleluja, vízhajtót adott neki, vagy valamit, azt akkor be volt fejezve. Most lecsillapodott, látod, most nem kellett megint hívni. Múltkor meg egymás után majdnem minden héten hívtam már, nem? Hívtuk. Hát igen. Hogy hívják ott az Anikónak is a kórházba, hogy ők haldoklik. Ha. Meg emelnek is, hogy hívják, hogy halálám van. Hát azért. Most még a szürke hályog van neki. Aha. Mindig valamit talál a Vénusszon. De hát mit csinálsz vele? Nem bírsz úgyse vele semmit. Hát berögzött orvosmániákos, vagy nem is tudom, micsoda már mondani. Nem tud az orvosok nélkül meglenni. Hát. Na jó, meséltél valamit, édesanyám? Mit csináltál, mikor én eljöttem? Mit csináltam? Ja, aztán befejeztem azt a izét, amiket beraktunk, csak úgy egy-kettő, azokat elhelyeztem erre, arra, amarra beraktam, összesöprögettem, szőnyeget kitettem, és akkor befejeztem aztán azt. Értem. És van még, amit oda kiraknod? Nincs nagyon már helyzet. Igen, most már benne van minden. Most már csak a már még egy néhány muskádi van még kint a rózsafánszkét. De muskádinak még rögtön nem állt a hideg, nem? Nem. Azért mondom, hogy az még egy kicsit bírja. Na mindegy, majd lesz valami. Lesz a szöveg, kösz majd. Unap. Jó, jó. Szeretsz édesanyám? Igen. Akkor az jó énekem lesz, édesanyám, akkor jó éjszakát. Jó, itt haludjál. Jó vagytok, rendben minden. Szia, szia. Jó vagytok? Rendben minden. Rendben, rendben, rendben. Jó, van a szédesanyám akkor. Szia, szia. Jó, szia. Jó, szia. Jó, szia.